Sziasztok, Dudák, ez itt a Gamer365 Podcast szeptemberi kiadása, és most próbálok kitalálni valami okot arra, hogy miért vagyunk fáradtak. Az Unikum az első ok, és erről a mackó tehet, mert Unikumot hozott a podcastre. Ez nem jó előjel, amikor Unikum érkezik a podcastre. És ittunk is belőle, jócskám, úgyhogy ez egy érdekes podcast lesz. Unikum Szilva, törtfahordóban élelt, remek, felharmonikusok, laza, alsó íztájak, 8/10. Átmentünk ilyen szomeliébe, vagy mi az, amik így a... De azt nem az Unikumra szokták, az bor. Ez azért a szilvás Unikumról nekem más a véleményem. A szilvás Unikum az szerintem egyrészt, mivel szilvás a gyengék itala, akik nem bírják az igazi Unikum ízt, amit a férfiak isznak. Most elárulom, hogy azért szilvás Unikumot vettem, mert a CBA-ba 2200 forintra le volt árazva, úgyhogy... Drágán vetted a nem ezt, hanem a Nextet, ami szintén egy női ital, de az asszonynak vettem, mentségemre szóljon, az 1999 forintra volt leárazva. Úgyhogy én nyertem. Szintén a CBA-ban, és akkor azt jelenti, hogy a CVAK-tól és a CBA-tól már kéne pénzt kérnünk, mert hogy reklámoztunk, és a CBA-ból kiindulva még ilyen politikai vonalat is lehetne húzni, de mivel be van tiltva a politika az oldalon, ezért nem húzunk semmiféle politikai vonalat belőle, hanem fölteszem a kérdést a nagy számban, kivételesen nagy számban összegyűlt kollégáimnak, akik vagyok én, Liquid, Warhawk, Older, Drag, Mackó és Stinger. Egy egész tömeg van itt. Ahhoz képest, hogy mit tudom, ketten vagy hárman szoktunk lenni, és behazudunk még egyet. Elváltoztatjuk a hangunkat. Sokan vagyunk itt, és éppen ezért fölteszem a nagy kérdést, hogy van-e valakinek olyan játékélménye, ebből látszik, hogy fáradtak vagyunk, hogy szót ismétlek, amit meg akar osztani a sok százezres hallgatóságunkkal. Így van, most a podcast felvétel előtt egy fél órát flash-elődtem erre a Super Hexagonra, ami ugye Warhawk írt róla egy cikket az App365-re. Tök jó cucc, bár a patternek kiismerhetők egy idő után, és az a durva benne, hogy kiismered, és mégis belehibázol. Tehát ez a játék szépsége. És nagyon jó Sid muzsikája van, vagy valamilyen chiptune akármi. De már fél óra után már kurvára unod, szóval így a... Épp mondtam, hogy drag nézte, ahogy nyomtam, hogy már most a falhoz vágom, mert annyira idegesítő a zenéje, de elsőre nagyon tetszetős. Én pedig azt mondtam, hogy annyira gazdag szeretnék egyszer lenni, hogy minden ilyen negatív élményemkor, amikor egy iPad-es játék felhúz, akkor üvöltve szétverhessem egy nagyképernyős tévén. Kombinálom, és levegyek egy újat a polcról. Tehát így a könyvek, vagy a füzetek ott sorakoznának az új iPad-ek, és akkor lehúznék egy újat a polcról, és az 5 percen újra felidegesíteni, és újra szétverném. Ez az életcélom, hogy ennyi pénzt gyűjtsek, és majd kiszámolod, hogy ez mennyi pénz kell. Sok. Mennyi most egy új iPad? Hát olyan 110 és 180 körül. A modelltől függően olcsó, azt kell, hogy mondjam. Kijöhetnének valami drágá, valami félmilliósal, mert úgy érzem, hogy ezt egy ilyen 110-150 apró pénz az szétverni. Valami félmilla az már valami. Nincs félmillás tablet? Hát ilyen extra PC-k vannak, amik így nem nagyon terjedtek el Magyarországon, amihez tudsz így dokkolóként billentyűzetet, és azokban ilyen jó kis ihetes, meg nem tudom milyen procik vannak, de hát ez nem tablet, hanem az inkább még mindig tábla PC. Ez egyébként így, na mindegy, én sem vagyok egy nagy tudor ennek a témának, de ugye vannak ezek a tabletek, meg vannak a tábla PC-k, amik ténylegesen mondjuk Windows fut rajtuk. Tehát nekem az a tábla PC, amin Windows fut, és mondjuk egy prezentációt arról adnak elő, még egy androidos vagy egy Apple-féle tablet, az meg tablet, ami egy multimédiás szórakoztató böngésző, akármilyen központ. No, de akkor játékélményeknél tartottunk. Valaki? Nekem már hetek óta, vagy lassan már hónapok óta húzódik a Dark Souls, most épp egy ilyen szünetet tartok a tesztelnivalók, meg a mindenféle tennivalók miatt, de isten ilyen baromi jó az a játék. Ez egy példa arra, hogy miképp áll össze egy tökéletes játék a tökéletlen elemekből. Tehát ha megvizsgálod egyesével a játéknak az elemeit, akkor szinte mindenhol találsz olyat, amit bele lehetne kötni, részben azért, ahogy az meg van valósítva, vagy azért, mert nagyon régi, több, akár 10-15 éves dolgokat idéz benned, és olyan játékok jutnak eszedbe, amivel tényleg régen játszottál, és azokban volt ilyen. de mégis egy olyan különleges valami jön ki a végén, ami totálisan kitűnik a mostani felhozatalból, és ez, hogy nehéz a játék, meg nagy a kihívás benne, amit nagyon sokszor hangoztatnak, ez tényleg csak így a felszín, és ha rendszerszerűen nézd a játékot, akkor látod, hogy az baromi jól össze van rakva. Nagyon örülök, hogy felhoztad a Dark Souls-t, mert amikor a podcast felé jöttem, akkor pont valami téma volt, láttam a Geffen egy ilyen rendet arra, hogy a UFO Enemy Unknown-nak kijött, ugye a XCOM Enemy Unknown-nak kijött a demója, és egy ilyen nagyon hardcore, 20 éve játszó játékos ilyen féloldalas szövegbe osztotta le, hogy ez már nem az, ami régen volt, mert hogy itt lenn van tutorial, látod a gránátnak a ívét, hogy merészeled meg, hogy minden szól a játék. És arra jöttem rá, hogy a Dark Souls-nak van egy közös pontja az régi UFO-val, méghozzá az, hogy az ellenfelekre ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a játékosra. És ez egy olyan apró dolog, ami elsőre azt mondanád, hogy hát ez mi? Ez alap. Nem alap. Ma a játékok 99%-ánál az ellenfelek teljesen más szabályrendszer szerint működnek, mint te. Az ellenfelek gyengeségei nem a te gyengeségeit, tehát ez visszaverzai van, és basszus, ezeket a játékokat már elfelejthetjük, és a Dark Souls pont ezért ilyen már időtlenek mondható, pedig majd nem telt el sok év, egy év telt el a megjelenés óta, de én érzem, hogy ennek megvan az ereje, ennek a koncepciónak, hogy x év múlva is maradhat, mert korrekt a szabályrendszer, nem nehéz, meg nem unfair, korrekt. És ez már ma unfairnek számít. Az a nagyon érdekes még a játékban, hogyha megnézed a mai játékokat, akkor az egész a sikerélményre van kiegyezve. Úgy épül fel minden játék, hogy a játékosnak konstant sikerélménye legyen. Ezzel szemben megnézed a Dark Souls-t, ahol ez nem így van, viszont maga a sikerélmény az a sokszorosa annak, amit egy más játéktól kapsz, mert ahogy rájössz egy adott szituáció megoldására, hogy átküzdöd magad egy helyszínen, egy dungeonon, vagy egy nagyon nehéz részen, az olyan szintű sikerélményt nyújt neked, és érzed, hogy igen, ez a te saját teljesítményed, mert rájöttél valamire, amiben egyébként semmi segítséget nem kapsz, ez tényleg egyedülálló. És te a csontváz résszel kezdted? Magadat szopatva fél órán keresztül legalább, mert nagyon sok játékos ott kezdik, pedig 50-50, hogy merre megy, balra vagy jobbra. Én ott kezdtem, és addig pöcsöltem, amíg le nem nyomtam mind a két csontvázat, mert ugye két ilyen giga csontváz jön ott, ha lemész a temetőbe, de sikerült megcsinálni. Tehát jó egy óra, inkább másfél óra rage-elés után, de sikerült megcsinálni. Először én is elindultam arra, aztán láttam, hogy ez nem fog menni, úgyhogy gyorsan irányt váltottam. Egyébként ez még ami baromi jó a játékban, hogy a világa, hogy fel van építve, vagy mindennel összeköttetésben van, és szinte úgy közlekedsz az egyes helyszínek között, hogy észre sem veszed, hogy átértél egy olyan helyről, igazából már voltál korábban, és tényleg nem csak horizontálisan, vertikálisan, és ugyan felépítve az egész világa, ami csak ismételni tudom magamat, nem látsz ilyesmit mostanában. És olyasmit sem látsz, mint a Final Fantasy 9, amit most Vitán elkezdtem játszani. Ugye most nemrég unlockolták a PS1-es emulációt, és megjelentek a store-ba is a PS1-es címek. Juhu! Egyébként nem, tényleg én örültem neki, mert egy csomó PS1-es cím van még, amit így kvázi pótolni szeretnék. És hát az első, amit így már régebben megvettem még PS3-ra, de így mondom, kipróbálom, hogy milyen az FF9. Azt annak idején a feléig játszottam végig körülbelül, és most mondom, végigjátszom, és elkezdem előről. És az még mai napig is egy annyira jó kis hangulatos, vicces, szórakoztató, hát igazi, az a régi klasszikus PS1 érás Final Fantasy, de az egésznek van egy ilyen vicces, mesés jellege, annyi animáció, meg annyi apró poén van benne, amit mondjuk 6 vagy 7 éve játszottam, tehát nem akkor, mikor az új játék volt, de most is olyan apróságokat veszek benne észre, amit akkor nem. Ilyen apró poénokat, beszólásokat, utalásokat, ilyen a figurák animációja sokkal részletesebb, mint a korábbi részekben, és sokkal kifejezőbb ez a ilyen rajzfilmesen eltúlzott animációk. De majd erről, hogyha kicsit többet játszottam vele, mert olyan 5-6 óránál tartok most, akkor lehet, hogy írok is majd róla egy blogbejegyzést, vagy valamit. Ezek azok a projektek egyébként, amik sose szoktak megvalósulni. Ah, majd, ha lesz rá időm, akkor majd tovább játszottam vele, akkor majd írok belőle. Hát majd, ha nem lesznek tesztelni valók éppen, meg ilyesmi. Jó, én elég elvetemült voltam, mert amellett, hogy visszatértem egy régi klasszikushoz, a Neverwinter Nights-hoz, mellette gyakorlatilag egy olyan játékot találtam, egy olyan flash alapú játékot találtam a munkához kapcsolódóan, amelyben hálózatokat kell hackkelni. Te tudom, hogy ez elvetem... Egy hacker vagy. Hacker vagy? Nem mesélted még? Mesélj róla. Nem mesélhetek róla. A hackerek azok nem mesélnek arról, hogy mit, hogyan csinálnak. A lényeg az egésznek az, hogy ilyen hálózatokat kell így felépítened, megvan, hogy mi a router, switch, stb. És ilyen különböző ilyen kis ikonnak vannak ezek megfeleltetve, és be lehet állítani a kameránézetet ilyen elájt módba, és akkor lehet menni vadászni a bitekre, meg lehet hackelni egymást, és akkor saját magad mellé állíthatod őket, megfertőzöd a hálózatot. Ha valakit érdekel, akkor majd bekarcolom a fórumba, hogy ennek mi a neve, de amennyire ilyen elmebetegnek tűnik, annyira szórakoztató, legalábbis nekem az volt. Én nem emlékszem, hogy mivel játszottam. Annyira emlékszem, hogy játszottam a... Nem, igen, mackó, a pöcsömmel játszottam. Így van, üvöltve maszturbáltam a japán loli pornóra, és a szomszéd, alsó szomszéd feljött, mert üvöltve lerúgtam a monitoromat az asztalról. Ez az igazság. És most ezt így a kedvedért... Igen, Stingernél előjött a backdoor is. Most arra nincs ötletem, mert éppen azt próbálom elmondani, hogy az Uncharted-del játszottam én is PlayStation Vitán. Olyan szempontból lenyűgöző mindenképpen az a játék, hogy ilyen handheld eszközön ilyet még nem láttam. Mert hogy ha nem is azt mondanám, hogy teljes értékű Uncharted, mert az Uncharted-nak azok a nagyon überlátványos részei, azért azok hiányoznak belőle. Egy-kettő van, de azok az, amiben a nagygépesekben van a játékban 20 mondjuk, addig ebbe 3. Vagy legalábbis én nem tudom, most szereztem meg a kardot, vagy azután vagyok, azután a részután vagyok, nem tudom a játék melyik szakaszán járok, szerintem ugye a felénél, és azért eddig nem voltak, de egyébként így minden más tekintetben őha. És az is, nem is furcsa, de azért érezhető, hogy ez volt a szuperprodukciójuk, nem néz ki más vitajáték úgy, ahogy ez a játék kinéz. Egy ennek, hát, ha nem is ugyanaz a műfaj, de a Little Big Planetnél éreztem azt egyébként, hogy egy szinttel följebb vannak. Tehát ugye egy új konzolnál mindig érezhető az, hogy a nyitó cím, nyitó kínálat, ugye tipikus ilyen raster hibák, meg nem tudom, ez a például a Uncharted-nál is lehet látni egy-két ilyen pixeleződést, meg ugye a tüzeknél például belassul, meg el, tehát ilyen tipikus apróságok, és így a vitás Little Big Planet annyira ki van csiszolva grafikailag, hogy így nem hittem a szememnek. Nincs benne semmi hú, de nagyon nagy látványosság, de amit látsz egyszerre a képernyőn, az annyira plasztikus, annyira nincsenek recék, és annyira jók a fény, árnyék effektusok, hogy tényleg olyan, mint egy ilyen mini CG mozi. Belenézel egy ilyen játékdobozba, ami egy ilyen Pixar animációs műhelyből került elő. És tényleg, és szóval egy csomó olyan apró részlet van, ez a elmosás, blur effekt, meg nem tudom micsoda, amit eddig nem láttam vitán. Megjavították már annak a luftballon fizikáját, annak a játéknak? Nem tudom, miről beszélsz. Én ezt úgy szoktam mondani, hogy a Little Big Planet nem egy túl precíz platformer, de igen, így ilyen elég nagy tehetetlensége van a kis zsáknak. Még mindig így van, de ugye elvileg a nagyon-nagyon nagy királyok azt mondják, hogy ez részről részre finomodott. A második résznél volt egy jelentős ugrás, ugye ez köztudott, de hogy második részhez képest talán egy picit finomodik mindig, de ugyanolyan precíz, tehát ugyanolyan pontatlanságok most is vannak benne, amikor lengesz, akkor így ilyen nagyon, nagyon idétlen, és nagyon, tehát az például abszolút pontatlan, hogy mikor kilövöd a kis nem tudom midet, és akkor ott lóksz lefele, akkor az nagyon, nagyon érződik az, hogy nem precíz mondjuk egy Mario játékhoz képest, vagy a többi klasszikus platformerhez képest. De nem is erről szól. Platformer, amiből csinálhatsz World of Warcraft-et, he, azt mondjuk pont nem. De ez nagyon sok mindent, és annak a játéknak az ereje is azért zseniális. Nem azért, mert az egy annyira rettenetesen jó platformer, egy szórakoztató platformer ettől függetlenül, de nem ez a lényege. Csak a single player meg a platformer részét nézem, akkor 7-8 ponttól többet még úgy sem ért volna ez a vitás verzió, hogy tényleg ez talán az egyik legteljesebb Little Big Planet játék. De ugye akkora lehetőségek vannak egyrészt az editorban, az, hogy az ujjaiddal rajzolod be a shape-et, az ujjaiddal vágod ki a fotót, meg a ráillesztett kezeddel manipulálod, egy sokkal intuitívebb felületet kapsz a kezedbe, mintha a kontrollerrel kellene ugyanezt megtenni. Hát közel olyan, hát egérrel meg billentyűzettel talán, mert ugye ahhoz vagyunk szokva, talán gyorsabban lehetne dolgozni, de ezzel is nagyon faszán lehet egyébként haladni. Ugyanakkor iszonyat nagy elhivatottságot igényel még így is, hogy abba bármi olyan komolyabb dolgot csinálj, ami érdemes is a megtekintésre és a játékra is. De ugyanakkor meg van egy tök jó ilyen szelekció, meg staff, tehát kiválasztják ugye a fejlesztők a top pixeket, a legjobb pályákat, tehát van benne kvázi olyan rész, ami tényleg a legjobb műveket úgymond a közönség elé dobja. És azokat is így többen játsszák egyszerre, tehát így folyamatosan vagy hozzád akarnak joinolni, vagy egyből a játék felajánlja, hogy te joinolj valahova, és kézi konzolon ez annyira nem volt eddig egyértelmű a korábbi wifi kapcsolatok mellett is, hogy tényleg ez a drop-in, drop-out mód nagyon faszán működik. Ez is egy nagy erénye, hogy kvázi így teljesen természetessé teszi ezt a multiplayer feature-t. Ott döbbentem meg nagyon 2 éve, amikor Kölnben voltam egy Little Big Planet prezentáción, és ott a média molekulosok, amit most már késő révén nem tudok kimondani, mutogattak felhasználók által készített, általuk kedvelt játékokat, pályákat. Elképesztő dolgok voltak. Tehát volt, aki egy ilyen Prince of Persia jellegű játékot csinált. Fantasztikus volt. És én mindig annak a játéknak az igazán nagy erejét, és azt hiszem az első rész kapott 10 pontot nálunk per általam, és az kizárólag azért volt, mert már ott megdöbbentett az, hogy oké, kell energiát befektetnem, de itt egy mindenki számára elérhető eszköz arra, hogy játékot gyártsam. És ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagy erő, szerintem. Oké, ugyanakkor azt is el kell ismerni, hogy azért ez nem egy csodaszer, nyilván a semmihez képest egy hatalmas ötlet és egy nagyon-nagyon jól megvalósított valami, de azért a limitációi megvannak a rendszernek, tehát a kedves hallgató ne érezze úgy, hogy mi most itt a, mit tudom én, épp most hoztunk be egy Little Big Planet Molinót meg két zsák kokaint azért, mert hogy ezt propagáljuk ezt a játékot. Nyilván sok mindent nem tudsz vele létrehozni, de az, hogy konzolon úgymond saját játékot tudsz létrehozni, az valami. És fájó szívvel adtam oda neked a kódot, de odaadtam a Vitáshoz. Én nagyon szerettem mindig is, és most is szeretem. Ezzel kapcsolatban egyébként nagyon érdekes felfedezésre jutottam pár héttel ezelőtt, vagy pár nappal ezelőtt. Néztem ezeket az új fejlesztéseket, és feltettem annak a kérdést, hogyha most kéne konzolt vennem. Nem tudom, hogy ti ezzel hogy vagytok, hogy ezek gondolkoztatok ilyen, hogyha most kellene konzolt vásárolni, akkor mi az, amit a legjobban támogatnátok? Még lenne az a konzol, ami a legjobban egyezik a jelenlegi filozófiátokkal, vagy ezekkel a mostani elvetekkel. Én a jövőre nézve, hogyha most kéne egy olyan konzolt vennem, ami nem jelent meg, akkor a Wii U-t választanám, és ez csak is kizárólag a Platinum dolgai miatt, de erről majd fogunk beszélni. Ha viszont vissza kéne nézni a konzolokat, basszus, a PlayStation 3 az... Tehát a Sony, amiket megtesz azzal, hogy milyen új IP-ket nyom így a generáció végén, ugye jön a Last of Us, akkor jön a új Quantic játék, tehát egyszerűen nagyon-nagyon-nagyon átalakult az, hogy én pár évvel ezelőtt emlékszem magamra, hogy én nyomtam, hogy halló, mennyit adtak belőle, milyen jó, tényleg jó lesz, imádom mai napig is, de ha most kéne új konzolt vennem, akkor lehet, hogy az új IP-k jobban érdekelnek, és szívesebben vállalnék be egy Last of Us például, mint mondjuk egy X-edik autóversenyzős leveredős játékot. És ez csak ugye a Little Big Planet jutott eszembe, hogy bevállalták ezt, hogy gyakorlatilag tartalomgyártásra játékosok által, és valaki elkészített egy FF7-et teljesen. Nem tudom, hogy olvastátok, ez egészet megcsinálta bábokkal, a zenéket belerakta, teljes harcrendszer, teljes miniát, minden benne van. Ezt elkezdtem letölteni, de valami miatt a hálózati kapcsolat nem volt fasza, ugye ez megjelenés után egy héttel teszteltem körülbelül, hogy a megjelenés tájékán, és ott a hálózati kapcsolattal néha voltak problémák, és az FF7-es verziót sehogy se tudtam letölteni. Mert ez lehet, hogy a Vitás külön verzió, tehát nem tudom, hogy van-e belőle külön a két gépre, de hogy ott volt egy ilyen FF7 a letölthető menübe, és valami miatt nem engedte. Ezt nem írtam bele a tesztbe egyébként, hogy hálózati problémák vannak, mert jellemzően, ha ilyen van, azt egy-két héten belül szokták patchekkel javítani, és már ez az 1.0.2-es verzió volt, ami már két patchet le is töltött hozzá a gép. Tehát ezt feltételezem, hogy az ilyen nagy hálózati funkcionálitással rendelkező játékoknál, hogy ez folyamatos patch támogatást fog élvezni. Végére még akkor hozok egy játékot, amivel én játszottam, ki mivel játszott robotból, Jet Set Radio. Olvastatok rólam olvastatok tesztet, ez benn marad, leteszteltem magamat, szóval olvastatok róla tesztet. Az az egyetlen dolog sokkoló ezzel a játékkal kapcsolatban, hogy ez 12 12 vagy 13 évvel ezelőtt, 12 évvel ezelőtt jelent meg, és az első sok az az volt, amikor fennakadtam egy járókelőben. Utána rossz irányba mentem a falra rá, és akkor lezuhantam, meg csúszok, élvezem a zenét, fiag, úristen, egyszer csak így tényleg egy ugrást rosszul csinálok, és nullára lezuhan a karakternek a sebesség, és így basszus. Egy játék, ahol az a jutalom, hogy nem rontod el, és megtartod a sebességedet. Más játék, az úgy kezdődik, hogy oké, irány a görkocsás élmény, 80 mérföld per óra, mehet, és akkor most nyomj egy át majd, hogyha jön a kanyar. Itt meg azt te magad éred el. És akkor az először gondoltam, hogy ez biztos rossz az irányítás. Nem. Csak az analóg arra szépen az íveket miért kell tanulod, hogy honnan, ami ráugrasz, akkor merre ugrasz tovább. És amint azt megcsinálod, utána nagyon jó lesz. És kicsit azért hiányzik nekem ez az élmény, amikor nem sínen visznek végig. Tehát remélem, hogy a future-t az kicsit átalakítják, vagy egyáltalán nem is jön. Mondjuk jöjjön nyugodtan, max nem veszem meg, de mindegy, szóval kíváncsi leszek, hogy lesz ennek a sorozatnak harmadik része, és ha lesz, akkor sínes lesz, vagy inkább első részes. Mindenki kiélménykedte magát? Warhawk, neked nem volt semmi meghatározó élményed a New Vegas 8-szori végigjátszásán kívül? Amivel én játszottam, az nagyjából le is van írva. Leginkább az App 365-ön. Gyakorlatilag a Hexagonon kívül szinte mindent, ami mostanában megjelent, kipróbáltam. Horn, Wunderput. Talán a Lilyről még nincsen cikk, azt talán csak kettesbe mutattam. Arról is készül. És nagyjából ennyi. Hazafelé, illetve otthon nekiindulok a második adagnak, és valószínűleg a Prince of Persia nyomán a Last Express-t elkezdem végre sok év után először életemben lejátszani. Azt mondod, hogy meg vagy elégedve ezeknek a kvarcjátékoknak a minőségével mostanában? Igen. Az igazság, hogy elképesztő, abból a 8 bitből és a 16 színből mit ki nem tudnak hozni ezek a jó munkás emberek. Ugye ez a Last Express-ről olvastam, így egy Edge, szintén Edge-be volt egy ilyen hogyan készült egy régebbi számban, és most, hogy ugye ez az iOS-os verzió is érkezik, így utána jártam egy picit, nem tudom, nem az iOS-os verziónak, hanem az eredetinek, az annak. iOS, iOS, az Józsis verziót, tehát a Józsis verziót nem azt néztem, hanem a régit. És úgy annak idején nagy technológiai feature volt ez egyébként, aki nem tudná, miről van szó, Brotherbandnak volt egy kalandjáték, a Last Express, ami egy ilyen Agatha Christie jellegű történet, amiben egy ilyen rotoszkóp technikával bevitték a figurákat, és ilyen képregény stílusú rajzokat, meg animációkat csináltak felvett filmjelenetekből. És így mai szemmel az már ilyen elég darabosnak tűnt az a játék, azt most valamilyen szinten felújítják egyébként. Tehát így én azzal biztos nem játszanék már így a YouTube-os videók alapján. Egyáltalán nincsen felújítva. Ugyanaz a darabos kinézet van, viszont megmondom őszintén, hogy nekem ez kimaradt annó, és egy nagy űr. Nagyon különleges kalandjáték, ugye valós idejű kalandjáték, ami azért nem egy mindennapi eset. Plusz érdekel, hogy milyen az a játék, ami a top 10 legnagyobb bukásban azért benne van. Mert ezekkel a kalandjátékokkal meg nekem az a bajom, hogy még így egy-két éve, vagy talán mikor ide kerültem a gamerhez, akkor Liquidnek nagyon lelkesen meséltem, hogy ScumVM-mel játszom újra a Monkey Island-et, meg a nem tudom én micsodát, és így mostanában annyi új eredeti kalandjáték jelenik meg, köszönhetően a Steam-es, meg a nem tudom milyen indie felületeknek, és ahogy néz, általában nem veszem meg őket, mert leárazás esetén is ilyen 5-10 euró annyit nem feltétlen ér meg nekem úgy, hogy nem tudom, hogy milyen a minőség, de hát egyik másiknak a videói nagyon látványosak, és szépek vannak, mit tudom én, ezek a Lost Horizon, vagy mi a, az mondjuk speciál, az nem egy indie játék, hanem ez egy nagyobb fejlesztés. Lehetne sorolni, tényleg annyi kalandjáték, point and click kalandjáték jelenik meg mostanában, mint a szemét, akkor miért nem olyannal játszol, ami új és jól néz ki, ugyanazt az old school feelinget hozzák, mert sem technológiailag általában nem kiemelkedők, inkább a művészeti design az, amivel úgy próbálnak kiemelkedni. Miért nem próbálsz meg egy olyat? Coming out-olok egyet, a dolgozó ember átkával küzdök. Nekem az új játékok azok decemberben jönnek a szabadságom alatt. Akkor csak az lesz. Valószínűleg itt a feltornyozott Xbox és PlayStation és PC játékoknál habzsolni fogok és válogatni. Addig nekem sajnos az esti barátok közt idő alatti 25 perces játékok jutnak. Ettől függetlenül a kalandjátékoknál egyébként teljesen igazad van. Nagyon jók jönnek, és milyen jók fognak jönni, ugye? Nem akarom másfelé vinni a témát, de ugye pont beszéltük a podcast előtt, hogy a Kickstarternek köszönhetően azért kapunk egy Broken Swordot például. Kapunk egy Double Fine kalandjátékot. Tehát A következő évek a kalandjátékosoknak, ha minden jól megy, nem tudjuk, hogy minden jól megy-e, de baromi jó lesz, paradicsom lesz. Meg azért ez egy egyirányú út. Hogyha elkezdesz egy olyan játékot játszani, ami sokkal jobb, mint a régiek, mondjuk megjelentésben, akkor nem fogsz visszafordulni, viszont hogyha először lejátszod a régi játékokat, akkor meg tudod emészteni normálisan, és utána még jöhetnek az újak. Tehát szerintem nem kell ezt feltétlenül erőltetni, minél gyorsabban az új játékokhoz menjünk. Ez azért sem feltétlenül igaz, mert például a Monkey Island 3 az egy ilyen több generációs lépés az egyhez képest, és mégis szívesen mész vissza az egyel is játszani. Tehát, de ne menjünk bele a kalandjátékokba, inkább lépjünk tovább. Lépjünk tovább, és ebből át fogom vezetni a friss témára, miközben úgy fogom átvezetni a friss témára, hogy igen, én is általában új játékokkal szeretek játszani, de szeretek visszatérni a régiekhez, úgyhogy PlayStation Vita-n a másik játék, amit az Uncharted mellett játszom, az a Metal Gear Solid 2. És azt kell, hogy mondjam, hogy pont annyira élvezem, mint amennyire élveztem X-Év, az egy nagyon jó játék. A kettő jó játék, bólogat az Olnán. Igen, kettő jó játék. Meglepő, bár erről szerintem már volt szó, hogy mennyire jól néz ki a mai napig, különösen ezen a kisebb képernyőn. Én ezt a remekül összeválogatott színeinek tudom be. Például, akinek megvan a vitás verzió, vagy akár még a régi PlayStation 2 verzió, tegye be, és töltsön vissza egy mentést, vagy játssz el odáig, amikor először megjelenik a Fortune, és egy nagy totálban mutatják a hídon, ahogy lőnek rá, és mellette zúgnak el a lövedékek, mintha ilyen apró legyek lennének, amik csíkokat húznak. Vizuálisan számomra ez egy mai színvonal olyan tekintetben, hogy elfogadnám ma, ha így nézne ki, gyönyörű. Nagyon szép, nagyon hatásos, ahogy kinéz. És ebből vezetem át a friss témára, hogy félig meddig váratlanul volt egy Metal Gear Solid bejelentés az elmúlt hónapban, amiről sejtettük, hogy valami Metal Gear Solid fronton készülődik, meg hogy már valamit mutogattak belőle zárt ajtók mögött, és kvázi most is ez történt, hónap végén, aztán utána kijött maga rá pár napra maga a videó, ami a Metal Gear Solid Ground Zeroes nevezetű játék lesz, amiből egy hosszú és nagyon jól kinéző videó van kint, aki még nem látta, mindenképpen nézze meg, amiről azt állították, hogy ez PlayStation 3, és ez szerintem a hónap legmulatságosabb dolga volt. Már az, hogy ezt állítottak, pedig az PlayStation 3-on fut, muszáj azon futni, ha megnézitek, semmi különbség, most alig szebb, mint a mostani játékok. És ezt nem is értem, hogy miért hangoztatták, vagy miért mondták, mert eleve a bemutatás körülmény, hogy ez PC-ről ment, és azt mondták, hogy olyan PC, ami olyan, mint egy PlayStation 3. Egyrészt az ember azt gondolja, hogy visszamentek 2007-be, és hoztak valami PC-t, ami AMD PlayStation 3-ban már. Eleve egy apró szünetet tartunk, mert a maszkó majdnem lehányta magát. Nem igaz, mondja. Szerencsére majdnem az volt inkább a jellemző, mégiscsak csúnya lett volna. Valahogy miért van mindig az, hogy a podcasteken mindig én vagyok a fő célpont, az égés fő célpontja? Azért, mert te csinálsz furcsa dolgokat, és miközben én beszélek, te markolászod a töködet, és így, ne, igen, az előbb is. De igen, amikor, de, hát kénytelen voltam közölni a hallgatóinkkal azt, hogy éppen maszturbációt imitálsz. Én erről nem tehetek. Amennyiben neked a hasad előtt leveg a levegőben a tököd, akkor tényleg a tökövent markoláztam. A hasam előtt is van. De ebben nem menjünk bele jobban. Na, visszatérve a fontosabb témára. A Metal Gear Solid Ground Zeroes technológiai képességeire. Amiről kétségem sincs, hogy lesz belőle PlayStation 3 és Xbox 360 verzió, és kétségem sincs, hogy rendkívül jó fognak kinézni. De nem úgy, mint a videóban. Mert a videóban csaltak, ott PC-ről futtatták, és ott voltak benne olyan dolgok, amik nem lesznek benne ezekben a verziókban. Lesznek benne, amik benne lesznek, a ronda fű, az benne lesz garantáltan, ha csak le nem cserélik. Tehát a GTA 4 még mindig szebb, tehát nem igazán értem a problémádat. Igen, igen, az idő mindent megszépít. A podcast előtt beszélgettünk arról, hogy az idő azért a PlayStation 2-es játékokat is megszépítette. Az ember visszatér az eredeti PlayStation 2-es verziójukhoz, és most itt nem a Metal Gear Solid 2-ről beszélek, ami némileg kivétel. Azért azt mondja, hogy húha, Hát azért nem hiába eltelt 10 év azóta, vagy amennyi eltelt. Azért sokat fejlődött a technika. És ez így lesz most is, sokat fog fejlődni a technika, ha hinni lehet a most már ilyen 1000 szám érkező és egymásnak ellentmondó pletykáknak. Lesz itt technológiai fejlődés, és majd akkor fogjuk meglátni, hogy a Metal Gear Solid Ground Zeroes az valójában hogyan néz ki. Mondjuk egy Next Gen konzolon, mert kevés kétségem van afelől, hogy akár csak az Electronic Arts, vagy sok mindenki más, sokan terveznek úgy, hogy itt a következő generáció, mármint a következő 2013-2014-re gondolok, első 2 évében bizony gazdaságos lesz mindent mindenre megjelentetni. És nem csak ez a lényeg, hogy egy kicsit elmentünk itt a technika irányába, és hogy néz ki a játék, és hogy milyen platformon jelenik meg, de úgy alapvetően a feeling, a hangulat az neked, mint mondjuk egy irgalmatlan nagy Metal Gear Solid rajongónak mennyire jött át. Tehát úgy visszatérünk ugye a Metal Gear 2-höz, első videók annak idején, vagy az első találkozás, ugye akár az első rész, akár a második rész, a harmadik rész, egy annyira elkülönülő, és a negyedik rész is PlayStation 3-on, annyira egyéni, vizuális stílus, hangulati megvalósítás, és művészeti, nem tudom fokozni basszus, de értitek, mire gondolok. És itt volt ez a negyedik rész, és én megmondom őszintén, hogy nekem ez egy kicsit a művészetileg általam alsóbrendűnek tartott PSP-s vonalnak, sztori vonalnak a továbbvitele, mert hogy ugye azokban a szálakban, Portable Ops és a Peace Walker féle szálakban illeszthető be, de ezáltal valahogy az a hangulat, ami a nagygépes verziókat mindig jellemezte, egy picikét hiányzott nekem. Ezt a Twitteremen írtam, nem emlékszem már a pontos számra, hogy 852-ig bírtam, pedig Kiseltündire is gondoltam. Ez volt a Twitter bejegyzésem, mivel azt akartam, hogy ez egy 852-nél volt a videóban, lehet, hogy nem 852, lehet, hogy 652, a számomra nem emlékszem, ahol én a BOOM! Amiről az előbb beszéltünk, lerúgtam a monitort az asztalról, nekem nagyon tetszett. Nekem nagyon-nagyon-nagyon tetszett. Igen, az a Peace Walkernek a direkt folytatásának tűnik. Maga a történet az nagyon úgy tűnik, hogy a Peace Walker után vagy közvetlenül, vagy egy-két évvel játszódik. És aki ismeri a Peace Walkert, az tudja, hogy miért a kisrácból, aki a ketrecben van, belőle lehet kikövetkeztetni, hogy ott nincs lényeges korbeli eltérés. Nekem nagyon tetszett az egész, ahogy kinéz, nagyon tetszett az Ennio Morricone óta alattan, az szuper volt. És hát maga a koncepció, bár erről már azért lehetett tudni, vagy sejteni legalábbis, hogy ez irányba fognak elmenni, hogy hát ez egy open world játék. És magát így grafikailag is úgy kell nézni, ez egy open world játék, ahol szabadon enged, ahol helikoptert hívhatsz be, ahol mindenféle ilyesmit lehet csinálni, és én szerintem ez az az evolúciója ennek a sorozatnak, amire most már szüksége is van. Valószínűleg még egyszer azt, amilyen akár a Metal Gear Solid 4 volt, nem lehet elsütni, még akkor is, hogyha ez nem a Metal Gear Solid 5, ez továbbra is. Ha ez lenne a Metal Gear Solid 5, lehet, hogy kicsit húznám a számat, de ez nem az, ez továbbra is egy Gaiden, ami továbbra is Big Boss, és továbbra is úgymond előzmény. Az, hogy milyen lesz a Metal Gear Solid 5, azt nem tudom, én azt gyanítom, hogy az lesz nekik a nagy falat lévén, hogy ott főhőst kell cserélni. Ez mondjuk nagyon nem spoiler, Raiden üvölti oldal, nem, Raiden megkapja azt a saját játékát, amit egyébként teljesen megérdemel az a karakter. Tehát és ez a másik, a Rising, nekem annak ellenére, hogy nem vagyok rajongója semmilyen szinten annak a műfajnak, amilyen a Rising, játszani fogok azzal a játékkal, egyrészt azért, mert akik mögötte állnak, azok bizonyára nem a műfaj alját hozzák el, hanem inkább a tetejét. És ott is van egy, nem a mostani trailerben, az előző trailerben végződik úgy, hogy amikor hátra csúszik elő a kard, és egy Metal Gear előtte felemelkedik. Boom! Le a monitor az asztalról. Tehát engem könnyű ilyesmivel lenyűgözni. Az is nagyon tetszett. És a TGS-es, hogy van benne egy dinamikusabb lopakodás, marha jól néznek ki benne a dolgok, úgyhogy meg vagyok győzve a Risingról is. Köszönöm. Kérem, most! Én teljesen megőrülök annak a gondolatától is, hogy ez a Rising az itt van gyakorlatilag 3 hónap múlva, tehát január vége talán Európában. Február, akkor januárban jön a DMC, ugye? Tehát akkor két hónapon belül jó kis játék lesznek. Na de a lényeg az, hogy annak, én azért örülök az MGS bejelentésnek, hogy most már békén lehet hagyni a Risingot, mert a Rising kommentnek a 70% az volt, hogy ide viszi a Konami, elviszi a Metal Gear elő az erőforrásokat, és most egy ilyen nyomorult ütyák lesz, nem a valódi. Most tudjuk, hogy végre a Kojima az nem 100%-osan a Risingre fókuszált, hanem saját projektjét szépen csinált, hogy békén lehet hagyni a Risingot, úgyhogy én ezért örülök igazából. Érdekesek egyébként nagyon ezek a játékok, ugye a Rising, mert most a DMC-t is megemlítetted. Vannak ezek a játékok, amikor bejelentettek, illetve amikor a Risingnak az új verzióját bejelentették, akkor iszonyatos negatív hátszelet kaptak, és vissza lehet nézni a kommenteket, hogy ezek a játékok mit kaptak. Aztán, ahogy teltek a hónapok, ezek végül saját magukat igazolták, mármint maguk a játékok, hogy igenis van létjogosultságuk, mert most már szép lassan mindenki eljutott oda, nem csak a Risingnél, hanem egyre inkább a DMC-n, és amikor azt mondják, hogy hát jaj, tényleg lehet, mégiscsak van ebben valami, és tényleg ez egy olyas valami, amire érdemes lesz odafigyelni, tehát azért nem hülyék a fejlesztők, nem véletlenszerűen találják ki ezeket a dolgokat, és a Rising mögött is annyira látszik az egész koncepció, hogy az én is nagyon várom, és nagyon kíváncsi vagyok rá. Bár azért még mindig van az nem hülyék a fejlesztők, tehát nem hülyék a kiadók kijelentésnek egy ilyen konkrét ellenpéldájának nem mondanám, mert nem tudjuk, hogy mi lesz belőle, de ugye a Spark Unlimited és a japán sorozatok esete, ami így most jelenleg, különösen az új Onimusa pletykával kiegészítve, kezd döbbenetessé válni. Amikor megkapták a Lost Planetet, akkor az ember azt mondja, hogy hát, ja, Capcom odaadta anyagilag nem túl sikeres második rész után egy, én B-t írtam, valaki meg is jegyezte, hogy finom voltam, de valójában inkább C-kategóriás nyugati fejlesztőnek, és utána jönnek az újabb bejelentések. Persze, nem is igazából erre gondoltam, csak arra, hogy nyilván a Platinum Games, illetve a Ninja Theory az nyilván tudja, mit akar, de egyébként ez a helyzet, ez szerintem nevetséges, amit a Capcom csinál, tehát ők nyíltan lenyilatkozták üzleti jelentésbe, hogy ők lesznek a profit-orientált japán kiadó az évenkénti folytatásukkal, a mindenféle outsourced projektjeikkel, és tényleg, amit látszik, hogy elkezdtek csinálni, most ugye a Dragon's Dogmából is bejelentettek egy folytatást, expanziót, valamit, meg mindig nem egyértelmű. Tehát én nagyon kíváncsi leszek, hogy ezek után a Capcomból mi lesz az elmúlt pár évben, mert oké, hogy pénzügyileg számukra ez tűnik a reális iránynak, de a játékaik várható színvonalát tekintve, hát ez elég aggasztónak tűnik ez a Sparkos vonal. Azok után, hogy a Ninja Theory nem kapta meg tőlük az MT Framework-ot, csak azért, mert nem volt angol dokumentáció, én el tudok bármit képzelni, hogy miért ez a csapat kapta meg az Onimusát. Tehát tudtak válaszolni a fejlesztő kéréseire. Úristen, angolul, japánul tudtak kommunikálni, és adjunk neki még két sorozatot. Tehát én ezt is el tudom képzelni. Valami nagyon bizarr ez a dolog. Tehát... Ez a dolog ez azért bizarr, mert aki játszott a Legendary-vel, meg a felhőkarcoló építős Turning Point-tal, ezek ötleteiben mindegyik, mind a kettőben volt egy nagyon jó ötlet, ugye a setting az mind a kettőben tök jó volt, meg ugye az alap történet az nem volt rossz, de a kivitelezés az valami kategórián aluli és standardek alatti megvalósítású volt mind a kettő. Igen, és pont ez a baj, mert most az az új Capcom filozófia, hogy ők házon belül ezeket kitalálják, és akkor a megvalósítást rábízzák ezekre a külsős cégekre. Ez az alapján, amit elmondtál, nem tűnik a legnyerőbb kombinációnak. Turning Point az egy annyira gyenge FPS volt, hogy borzalom. Tehát az a generáció elején ugye eladták, mert akkor új Unreal Engine-nel csináltak egy második világháborús Amerikát, megszállják. Tehát a setting az valamennyire eladta. De hát aki azzal játszott, az három pálya utána így sikítva. Ha valaki megnézi az achievement listát, az láthatja, hogy végigjátszottam egyébként, de már most így utólag tagadom. Érdekesség. Amikor ez a játék, ennek a PC-s verziója elérte az ilyen 2-3 ezer forintos szintet, akkor jó darabig Magyarország egyik legjobban fogyó játéka volt sok hónapig. Erre is van piac, ennek ellenére én a Sparkot az eddigi dolgaik alapján nagyipari szargyárosoknak tartom. És nincsen egyik sorozathoz sincsen bennem lelki kötődés, tehát se a Lost Planetet, se a Ninja Gaiden, se a Onimusát nincsenek bennem lelki kapcsok egyik játék iránt sem, de ezek azért patinás japán sorozatok, és különösen az Onimusha, ami ebbe a generációba teljesen hanyagolva volt, holott aki az előző mondjuk PlayStation 2 tulajdonos volt, az tudja, hogy a PlayStation 2-n az Onimusha az egy nagy sorozat volt, ahol a harmadik rész az egyenesen szuperprodukciós kvalitásokkal bírt. Jean Reno szerepelt benne, és a mai napig nagyon látványos az intrója, fönn van a YouTube-on, aki nem látta. Akkoriban emlékszem, hogy a hajunkat tettük le, hogy hogy néz ki az a játék. És ezek jó játékok voltak, és most így előrángatják a hátsó felükből, és odaadják egy no-name csapatnak, hogy csináljatok vele valamit. Hát a jó Isten tudja, hogy ebből mi lesz. Lehet, hogy zseniális lesz. Egyetlen pozitív hozadéka van ennek, az, hogy ismét elkezdünk játszani, hogy hol a fekete lyuk a Capcomnál. Vagyis, ha outsource-anak mindent, a Resident Evil 6-ot befejezték, a Dragon's Dogma valószínűleg DLC lesz, akkor mit csinálnak a fejlesztők? És akkor, next, jó, rendben, Liquid besutogja félve, mert nem meri még mondani hangosan, hogy next gen, de ne, mi next gen? Next gen Resident Evil 7? Hate? Vagy új DMC? De az meg ugye akkor nem, mert az ugye konfliktusban van. Mi lesz akkor? SF, új SF, jó, de azt meg nem ők csinálják, hanem ugye Megament felélesztik, és a Xbox nyitó cím lesz az új PS4, PS4-re berobban Megament X. Megnézve ezt a Resident Evil 6-ot, én akkor sajnék most már olyan sokkal-sokkal nyugodtabb, ha ezeket a játékokat házon belül fejlesztenék. Még nem teszteltünk meg semmi, de az... Ezután a beszólás után nem is fogunk belőle kapni, úgyhogy... Nem azt mondom, hogy ez egy rossz játék, de... az most már eléggé látszik, mindenki játszott a demóval, aki szerencsés, az kétszer is. Az már látszik nagyon, ez lesz az első olyan Resident Evil számozott játék, ami nem az a csúcs kategória. Tehát azt már sokszor megbeszéltük, hogy az ötödik részt az divat szidni, de az, ha megnézed a Resident Evil 5-öt, az egy kőkeményen minőségen összerakott, az egy profi cucc, nyilván nem egy Resident Evil 4, de az össze van rakva az a játék. Resident Evil 6-ba pedig elég végigolvasni a kommenteket, annyi kifogásolni valót találnak a játékot, már-már koncepció szinten is, hogy az egész egy ilyen folyosószerű QTE jellegű dolog. Ez eléggé úgy néz ki, hogy talán az év, vagy a év, nem is ezt akartam, hanem a generáció egyik legnagyobb csalódása lesz. Én letöltöttem a demót, nekem nagyon tetszett, és minden olvasómnak javaslom, hogy a holnaptól az oldalon futóban erre kattintson. Nem gondoltuk komolyan, amit eddig mondtunk. Szerintem egy rendkívül minőségi, én a magam részéről 10-11 pontot adnék rá a demó alapján. A magyarázat az, hogy a háttérben egy bögyös, alulöltözött szőke hölgy járkál már 4 perc a televízióban, és azért a szerkesztőség agyi szintje lement. 40%-os kapacitásra. Egy öreg asszony. Egy igazi milf. Mentségem legyen szó, hogy nekem szemüveges vagyok, és már nem az igazi, és én az arcát már nem láttam. Azt már nem szkenneltem be. Olyan jó 50-es. Azt kell, hogy mondjam. Olden, gratulálok. Egyébként nem pornófilmet nézünk a milf kategóriából szemezgetve, hanem ez a két pasi meg egy kicsiből, azt hiszem az Ellennek a nem tudom hanyadik nője. Úgyhogy aki tudja, az csekkolja vissza, nincs az 50 éves. Charlie Sheen van benne, tessék. Én most látom életemben először ezt a sorozatot. Ez az, amiből kidobták a Charlie Sheen-t, mert kokain szívott különféle némbereknek, a milfeknek a seggéről. Hát jó neki. Na, hol tartottunk? A Resident Evil-nél, hogy ez egy nagyon jó játék lesz szerintem. De tényleg, én letöltöttem a demóját. Na, lehet, hogy ez ugyanolyan, hogy ez a, mintha a második trilógia, ugye meg volt az első trilógia a PS1-es korszak, aztán ez a második trilógiának az utolsó része, ami ugyanolyan jó lesz, mint az első trilógia utolsó része is volt. Ott is az volt a legjobb, itt is ez lesz a legjobb, nem? De. Na jó, hát ezt... Én nem igaz ember, aki szerint a Resident Evil 3 az a legjobb a trilógiából. Elnézést. Igen. Nem, ez isnek az üldözése, azok felérnek bármivel, adrenalin szempontjából, tehát... Sztori szempontjából nem az igazi. Egy mondatra emlékszem. I had no choice. Ez életem végéig bele lesz éget, vagy az orosz mondja. I had no choice. Az ötödikben is megvan az a complete global saturation. Ha sokszor kattintotok a bannerre, akkor jobb lesz a játék. Én csak ezt szeretném elmondani, hogy majd kattintsatok, és annál jobb, mert a Capcomnál ezt érzik, és akkor tudják, hogy sokan szeretik őket is. Pénteken, jövő héten pénteken jobb játékot kaptok készhez. Én letöltöttem a demót, játszottam azzal a résszel, amikor volt egy ilyen csendes csávó, meg egy ilyen csaj ment, és egy valami iskolában. és jöttek a zombik. És a végén el kellett menekülni egy ilyen QTE szekvenciával, egy autóval, és a fiam éppen akkor valamit kint balhét rendezett, és ki kellett menni hozzá, és ott hagytam a QTE szekvenciát, és visszajöttem kb. 25 perc múlva, a QTE szekvencia még mindig ment, és ott volt, hogy mit kéne nyomni, és nem nyomtam 25 perce, és a zombik még pont úgy rázták az autót. Zseniális! És ez szerintem zseniális! Ennek szerintem van valami mélyebb értelme, és azóta ezen gondolkodom. Hogy ez vajon mit jelenthetett, hogy a zombik még akkor útrázták az autót? Szerintem ennek egy nagyon-nagyon-nagyon mély társadalmi jelentése van, amit egy 50 oldalas esszében kéne megoldanom. Ez azt jelenti, hogy a tudatlan tömegek megakadtak az saját végtelen ciklusukban, és attól függetlenül, hogy te nézed, vagy nem nézed, ők ugyanebben vannak, és neked kell majd megválasztatnod az eseményeket. Társadalomkritikának tekintettem én is, igen. Abszolút, és itt az autó a fogyasztói társadalomnak a jelképe, mint ugye a hanyatló a krízisben, ugye az autópiac megsínlette, és a zombik rázzák az autót, de nem jön ki belőle, a hős nem akar belőle kiszállni. Ez a krízis perzisztenciájának a manifestációja. Aztán elkezdtem, volt egy másik, amikor szerintem az az ember volt benne, aki az ötödik részben, mert a feje hasonlított, és most katona volt. És valami... Azt hiszem Kelet-Európában volt Szatapória, vagy valami hasonló volt az neve, és Szopatória, lehet, hogy ez volt a neve. És ilyen, olyan volt, mint a Call of Duty. Így lőni kellett meg mindent, és azt hittem, hogy fedezékbe lehet menni, de valahogy nem lehetett. Lehet fedezékbe menni benne? És volt benne tank meg minden, és a Call of Duty-t én végül szeretem, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó játék. Én említettem már, hogy így 10 pontot adnék a demóra? Na, ugorjunk. A hónap botránya, ami derült égből a villámcsapás, első villámcsapás mégis létezik a Bajonetta 2, második villámcsapás Wii U-ra fog kijönni. Oller, mint a téma szakértője, kérlek szakértsd meg ezt a feloldhatatlan problémát. Én most itt mondhatnék egy 6-7 perces monológot, aminek a vége úgyis azon, hogy a rajongók azok egy kicsit nézzenek magukba, mert nem az övék a sorozat, de ezt most skipeljük, ezt most tegyük úgy, hogy ez most előfeltételként megvolt. Gyakorlatilag én örülök nagyon, hogy ez a projekt él, mert már elfogadtam azt, hogy nem él. Tehát már nagyon sok pletyka volt arról, hogy a Sega az úgy döntött, hogy ők csak saját franchise-okat nyomatnak, és akkor ebben már nem fér bele, viszont a név meg az övék, úgyhogy én meglepődtem, hogy a Nintendo ezt így feltámasztott a hamvaiból, és akkor így Sega Nintendo Platinum közreműködésként lesz egy Bajonetta 2. Emiatt én akarok Wii U-t. Tehát ez az én konklúzióm, főleg azért, mert a Power of 101, vagy nem tudom mi a címe, a P100-nak mi volt az új. Szerintem az is egy nagyon jó projekt lesz. Sokan mondták, hogy mi ez a szar, én meg örülök, hogy egy csomó kis emberkével ilyen formákat csinálsz, meg ilyenek. Tehát a két Platinum játék egy Wii U-ra az már nekem elég ahhoz, hogy legalább kölcsönkérjen valakitől a szerkesztőségbe a gépet, mackóra nézek, kacsingatok. Két hétre, hát nem érdekel, hogy veszel-e vagy nem, de tőled fogom kölcsönkérni. És a tabletet darabokra fogom törni az alatt, mert ugye szerkesztői tévhit, hogy én széttöröm a kontrolleket, pedig csak egy kicsit erősebben nyomom a gombokat. Úgyhogy én nagyon várom a Bajonetta 2-t, semmit nem tudunk róla, úgyhogy nagyon sokat nem tudok beszélni róla, mert semmit nem tudni. Pedig már sokan már feltételezik, hogy bizony, itt a pénz, meg a nyomás, lesz gomba benne, majd meg fog nőni a bizonyos testrésze Bajonettának, biztosan a gombát felveszed, meg majd ilyen kompromisszumokat fognak kötni, de nem hiszem. Nem félsz attól, hogy a Kamiya csak supervisorként van jelen? Ha félnék, akkor a DMC 3 se lenne olyan jó, mint amilyen. De a DMC 3 jó is, ami abban sem volt jelen, mint főarc. Úgyhogy nem. Amit alapot lefektetett a Bajonettában, az alapján én azt mondom, hogy ha abba csak egy elemet tesznek bele, ami olyan, mint a Dodge Offset. Tehát egy kicsit komplex, nem feltétlenül olyan, amit ráraksz így a borító hátoldalára, hanem olyan elem, ami így hosszú távú szórakozást nyújt, mondjuk, hogyha újra játszod a játékot. Ha egy ilyet találnak, és ezt megcsinálják, akkor már jó a Bajonetta 2. És persze új pályákkal meg felejtsük el a QTE-eket azonnal, tehát ezért nem dolog. A quick time eventeket egy az egyben ki kell dobni a játékból, még akkor is, ha én mai napig tartom a 10/10-et arra a játékra, meg talán egy kicsit kevesebb ilyen önszatirikus átvezetőt kérek. Tehát vagy ne legyen átvezető, vagy legyen komoly, mind a kettőt elviselem, de ugyanezt most megint az már így másodjára nem fog ütni akkor át. Szóval ha ezeket megcsinálják, akkor ez Kamiya nélkül is menni fog szerintem. Legyen így. És mi a véleményetek a hírekről? Ugye ez, pontos specifikációk még nincsenek, árszabás van, különböző bundle verziók vannak, nagyjából lehet tudni a nyitókínálatot, ami egyébként tök tisztességes, tehát mindenféle játék hardcore-tól a casualekig mindenki megkapja magáét. Mi a véleményetek például erről a Nintendo Land-ről? Gregnek nincs véleménye. Mondom én, nekem annyira nem adja be, és így szoktunk ezen így vitatkozni mindenféle emberkékkel, hogy nekem miért nem jön be ez a Nintendo Land. Lehet, hogy azért, mert ezekből egyrészt a partijátékokból kinőttünk, másrészt ugye amikor a Wii megjelent és behozta ezt a partijátékos dit, akkor ez az egész új volt. Függetlenül attól, hogy most motion control, tehát mozgásirányítás, vagy csak egy táblás játék. Ugye a PlayStation 2 meg az előtti korszakban annyira ezek nem pörögtek, annak ellenére, hogy Nintendo 64-re volt egy-két ilyen partijáték. De Wii-re most már annyien mindenféle össze-vissza négyfős, akárhányfős partijátékaink voltak, hogy már egyszerűen, ha megfigyelitek a pontozásokat is, nem azért adunk nekik 5-6 meg ilyen viszonylag közepesebb pontokat, mert azok rossz játékok, hanem azért, mert ez a műfaj valahogy úgy, amit ebben a műfajból ki lehetett hozni, kihoztak. Oké, ott lesz a tablet, meg lesz játékmester, meg mit tudom én. Szerintem a nyitókínálat ára az rendben van, azzal nincsen semmi baj, én ennyire számítottam. Nagyjából nyitókínálatban is nagyjából ennyire számítottam. Nyitókínálatban vannak olyan elemek, amik jobbak lennének talán, ha november végén jelennének meg, mint hogy márciusban, de hát ez ilyen műfaj, hogy nem minden jelenik meg akkor, amikor az eredetileg elképzelték. Én továbbra is azt tartom a nagy kérdésnek, hogy ezt mennyire sikerül eladni ugyanannak a casual közönségnek, mint amennyire a Wii-t. Azt mondják rá, hogy hardcore-abb konzol, igen, több rajta már most a hardcore játék, mint amennyi a Wii nyitókínálatában annak idején volt, de tisztelettel egy Bajonetta 2 azért még nem csinál nyarat. Tehát az egy jó érv, és a Bajonetta bizonyára fantasztikus játék, nem tudom, ahogy említettem ezt a műfajt, nem nagyon játszom. Megnéztem, és nagyon őrültnek tartottam az egész, az nagyon tetszett benne, hogy teljesen őrült a játék, és azt én mindig pozitívónak ítélem meg, ha egy játék eszement. Ellenben én azt mondom, hogy még több ilyenre lenne szükség, az, hogy ezt a kisi elveszett hardcore kreditibilitást, hogy csúnyán fejezzem ki magam, a Nintendo az visszanyerje. Szerintem a Nintendo lennél fontosabb cím a New Super Mario Bros. Wii U, aminél a magyar, ami Rehin által írt tesztünket, amit én külön megdicsértem, mert nagyon-nagyon bejött nekem, de most ez ugye... Ez csak én kis mellékesen, de tényleg nem Rehin, hanem a teszt. Szóval én azon gondolkoztam, hogy én nekem a Wii-s verzió nagyon bejött. A DSS verzió annyira nem tetszett, és akkor most jött a 3DSS, ami nem annyira jó. És ebben én azt a naív következtetést vettem, hogy most ugye két New Super Mario Bros. Játék készült, az egyik gyengébb lett, akkor reménykedem abban, hogy a fejlesztők egy kicsit jobban figyeltek a másodikra. És ez alapján meg ugye kicsit jobban utána jártam a Wii-s verziónak, talán megvan az esély rá, hogy nem az az elcseszett, kicsit középszerűbb játék lesz a Bros. Wii U-ból, hanem egy jó játék, ami tartalmas. A Bros. 2 is tartalmas, nem elcseszett, és egy abszolút jó, kitalált, jó ötletekkel telezsúfolt játék, csak rövid időn belül a sokadik ugyanilyen, és hosszú távon meg a nagyon-nagyon sokadik ugyanolyan, tehát képtelenek túllépni azt a bár nagyon-nagyon jó alapokon kitalált játékmenetet, amit már a 80-es években is ugye akkor azt gondoltuk, hogy a maximumra pörgették, ugye viszont még a mai napig ezt a csontot rágják. Tehát egy icipicikét az a bajot, hogy már kezd ilyen Mario kod színvonal lenni, minden évben Mario felkiáltással, és ez nem fog jót tenni a sorozatnak. Sőt, a Call of Duty az kutya fasza ehhez képest, ami idén volt Mario terén lévén, hogy pár hónap leforgása alatt 3 Mario platformer játék jött ki, amiből egy 3D-s, 2 meg nem. Ezzel együtt lesz 3, igen. Szóval azért ez korábban nem így volt. A régi szép időkben, amikor a férfiak még férfiak voltak és a nők, akkor egy Mario platformer megjelenése az mindig egy különleges esemény volt, amire az ember felkészült, pesgőt tett a hűtőbe, mosolyt az arcára, és tudta, hogy valami nagy jön, valami várta az ugrást, és ha nem úgy sikerült a Sunshine, ahogy ezt az emberek elvárták, akkor nagy csalódás volt, meg tömeges öngyilkosságok. De most már azt mondod, hogy jó, oké, hát nem lett olyan jó, na most jön a következő 2 hónap múlva. Hát ezért nem ölöm meg magam. Az Meg a másik nagyon durva dolog, hogy ugye nem csak a platformerek, hanem megint erőre kaptak ezek a mindenféle spin-offok, tehát volt egy Mario teniszünk, ugye volt nemrég a Mario Kart 7, hiába volt a Mario Kart 7 is nagyon jó, volt Mario Party 9, jönnek a Mario, biztos készül a Mario Party 10 is, hogyha a Nintendo Land csábereje elfogy, akkor jön a Mario Party 10, jön majd a Luigi's Mansion 2 nem sokára 3DS-re, amit már 2 éve is láttunk Kölnbe, és szerintem csak azért nem jött még, igazán azért nem jelent meg, hogy ezt a sok ugye főcímvonalas vagy fővonalas Mario címet ne üsse ki gyakorlatilag, de hát az is kvázi ebbe a kánonba Paper Mario, ami szintén nagyon jónak ígérkezik, de már megint Mario. Tehát egy picit mondjam azt, hogy ugye nyilván a piac szempontjából Mario-t mindenki ismeri, és nagyon sokan nyúlnak a polcra, ha ott van a Mario arca, de mi játékosok szeretnénk, hát ha nem is ugyanennyi Linket, de egy kicsit frekventáltabban Linket, Samust, vagy Samust, vagy mondjuk akár Samust szeretnénk, akár Donkey Kongot, és sorolhatjuk azt a rengeteg sok Nintendo Kid Icarust, aki egyébként teljesen jó bevezettek, és a Motoi Sakuraba, vagy hogy mondják a nevét, azt mondta, hogy ez csak egy ilyen egyszeri dolog volt, és ebből nem érez több dolgot. Tehát igen, ezekben azért lenne még. Hát a Mario is kvázi mindig azt érezzük, hogy jó, mert most megint kihoztak valami maximumot ebbe a történetből, gondolok itt erre a kétdimenziós Máriókra, és azóta már a harmadik, negyedik ilyen kétdimenziós Mario jelenik meg, ami az új vonalas, ugye New Super Mario. Ezért várjuk kíváncsi, mit fognak csinálni a Nintendo eadnál a új 3D-s Mario-nál, mert ugye az biztos lesz Wii U-ra valami. Nem hiszem, hogy Galaxy 3-nak fogják hívni, szerintem Universe, vagy Wii Universe, valami bizarr szójáték biztos lesz, de ott a Pikmin egyébként, Pikmin 3, ami egy kicsit meglepő volt, hogy jön. Jó, ez egy tök jó és értékes és értékelendő próbálkozás, de ez megint nem, tehát az viszont még a hardcore-nál is csak egy réteg számára szól, tehát én majdnem minden Nintendo játékot szeretek, a Pikmin az engem mindig hidegen hagyott, már maga az, hogy ugye konzolon ezt a műfajt annyira én nem akarom játszani. Meg a figurák sem, meg. Szóval az nem az az univerzális, mint a 80-as évekből továbbhozott Mario, vagy Nintendo hősök. Nem, szereted a Pikmint? Elárultad a Nintendot? Hogy képzeled? De Pikmin egyébként tök jó játék. Nekem az asszonypajtás nyomta annak idején hardcore módon a Pikmin 1-et és 2-t is. És nem említettem neki, hogy jön harmadik része, mert megvétetné velem a konzolt. Ha sok hülyeséget te állandóan játszod, akkor nekem nem lehet konzolom. Tehát valami ilyesmi lenne. Nem, valójában nem, de belátom, hogy ez egy viszonylag korlátozott réteget érint, és azóta ezt az ötletet, ami a Pikminbe volt, többen is felhasználták. Jó példája a Vitára a most megjelenő Little King Story, ami szintén irányításában, játékmenetében erősen emlékeztett több helyen is a Pikminnek a megoldásaira. Azt mondom, hogy az jó, én azt örülök, hogy azt visszahozták, mert helye van annak a Nintendo kínálatban. Inkább én továbbra is arra vagyok kíváncsi, és azt nem látom egyelőre, hogy a saját mag játékos rétegüket, aki a Wii-nél tényleg egy komoly casual réteg volt, akiket a Wii Sports-al nagyon jól megszólítottak, a Wii Sports-ot nem látom jelenleg, mert a Nintendo Land az nem az. Igen, én is pont ezt akartam mondani, hogy én, mármint nem én személyesen, hanem ahhoz, hogy ez a Wii U, mint konzol tényleg sikeres legyen, én amit hiányolok, az a Wii Sports 2, nem a Wii Sports játék második része, hanem a Wii Sports, mint jelenség folytatása. Egyelőre a Wii U-nál ez nem látott, hogy ez lesz. A Nintendo Land az még a cipőjét se kötheti be ilyen szempontból a Wii Sports-nak. Jó, nyilván előre nem okoskodhatunk, de azért sejthető, hogy nem rakható egymás mellé a két dolog. És tényleg a Wii, ami miatt tényleg be tudott robbanni, az legesleginkább Wii Sports volt. Ugye most mondják ezt, hogy itt a Wii U-nál megjelenik ez az aszimmetrikus játékmenet, ami akár a New Super Mario Bros-nál is lesz egy játékmester, ami a többi játékát befolyásolhatja. Lesz a Rayman, ahol szintén ugye a egyik beleszólhat a másik játékába, és ugye hát alapvetően a Nintendo Land is egy olyan dolog lesz, ahol lehet akár egy játékmester, a többiek pedig játszanak a sima Wii móddal. Hogy ennek mekkora hatása lesz, azt nem tudjuk, de egyelőre szerint én sem érzem annyira erőteljesnek ezt az ötletet, hogy csak ezért mondjuk egy Wii U-t a házi buli kedvébe zsákoljak. Jó az, hogy aszimmetrikus, jó, ki lesz akkor a főnök? A gamepad-es, igen, de kiné lesz a gamepad? Tehát itt pont ez a kérdés, akkor ezen fog majd marakodni a gyerektársaság, hogy ki legyen a főnök. Tehát ez egy kicsit olyan fura dolog, ez egy kicsit a multiplayer, a lokális multiplayer kultúrába is bele fog nyilván szólni. A kérdés az, hogy megreformálja-e. Ha megreformálja, akkor siker lesz, ha nem, akkor nem. Na, öleget beszéltünk ma a GameCube-ról, majd. Jaj, mit mondtam. De nem, de a GameCube-nál ott volt, mutogatták az új Franco Zeldát, amiről igaz, hogy akkor nem az jött ki előbb, hanem a Wind Waker, de a háttérben az biztos ott volt a Rogue Squadron, mutogattak olyan Metroid Prime képeket, hogy elcsöppentél, mutogattak, mit tudom én, ezer olyan dolgot tényleg, ami elő Resident Evil 4-et, olyan dolgokat mutogattak, amitől a hardcore úgy föl tudott gerjedni. Te Bajonetta 2 kivételével. Nagyon sok szép dolgot mutogattak, és a Nintendo legsikertelenebb konzolja egyben. Úgyhogy lehet, hogy a kettő fordítottan arányos egymással, minél több fasz a játékot mutogatnak, annál sikertelenebb a konzol. Lehet, hogy a Wii-nél nem voltunk eldőlve. Aki előássa valahonnan a podcast sorozatunknak a legelső, tehát nulladiknak hívott epizódját, amit közvetlenül az akkori 2006-os Wii bemutató után valami kocsmában vettünk föl. Szerintem nem emlékszem konkrétumokra, de azt tudom, hogy nem pozitív hangvételű volt. Most már egy utólag elárulhatom, hogy a HZX az majdnem röhögő görcsöt kapott a Zoli az egésztől. Azt mondta, hogy ez egy vicc, már bocsánat. Vicc, hogy ez nem egy kurens játékgép. Aztán mi lett belőle? Térjünk át az utolsó témánkra, mert a szokott túl, az egy óránkon szerintem túlvágtattunk a szokott egy óránkon, és ezt nekem még gatyába is kell ráznom, meg hétfőn Nintendo oldalt kell elindítanunk. A TGS szerencsére megkímélt minket attól, hogy egy újabb órát kelljen beszélni róla. Mert hogy nem történt rajta gyakorlatilag semmi olyasmi, ami minket érdekelne. Szerintem ti is annyit vettetek észre, hogy egy délelőtre hirtelen megszaporodott a hírek száma, sok TGS taggel ellátott hír lett, és lettek pár új trailer, és volt egy eléggé várt bejelentés, ami a PlayStation Super Slim, ami egy érdekes konzol, mert drágább lett, mint volt. De tényleg, most tényleg drágább lett. Tehát mindig ugye írtuk, hogy mindig a magyar árhoz hajlamos a magyar ember mérni, ami érthető, de ezt nem igazán értem, hogy miért egy 299 eurós modellel kell kijönni, amiben van egy tényleg nagy vinyó, de az nem nagyon látom az értelmét, és van egy olcsóbb, de valami 20 euróval olcsóbb, amiben viszont szerintem a mai játékvilágban, ahol a PlayStation 3 játékok ráadásul kötelezően installálnak sok esetben, a 12 giga az lófüty, az semmi. Az nagyjából arra elég, hogy igen, hogy 2-3 játékot, és akkor nem töltöttél le semmit. Mostanában egy letölthető játék is tud 1-2 giga lenni, és tudsz full verziókat venni a PSN-ről jó sokat. Az nagyon kevés, az tényleg egy abszolút belépő szintű modell, az a 4 gigás Xbox 360. És akkor főleg az a fura, hogy ugye Európában lesz ez a 299-es nagy vinyós dolog, meg ez a 229-es talán is használhatatlan idézőjelben flash drive-os dolog, többi régióban meg lesz egy köztes modell 250-ért, ami nálunk nincsen. Pedig az még egy olyan, amin talán elgondolkozna az ember, mert ebből pont kimaradunk. Igen, nekem kifejezetten rosszul is érintett, mert augusztus végén, amikor bejött az utolsó nagy meleg, a európai premier modell PlayStation 3-on elkezdte nem olvasni a Blu-ray-eket. Elsírtam magam, úgy gondoltam, hogy hát meghalt, és nektek is mondtam, hogy valahonnan kell vennem egy PlayStation 3-ot, de kivárom a TGS-t, meg kivárom az új bejelentést, meg 200 euró, és mit tudom én is megveszem. És kijött, és azt mondja, hát ez nem lett olcsóbb, nekem az 500 gigás vinyó közt nem kell, a 12 gigásat nem vagyok hajlandó megvenni. A jó hír az, hogy közben magához tért, lekopogom. Magához tért a gépem, lehet, hogy csak a meleg tett be neki, és remélem, hogy még szolgál engem pár hónapig, de azon is elgondolkodtam, hogy oké, viszont most elkezdek várni, a jelenlegi slimek vajon mikor futnak ki, és bele leszek kényszerítve a 300 eurós új gépbe, ami ráadásul nekem úgy kinézetre sem tetszik túlságosan. Ezért kell most venni egy slimet, még gyorsan. De nem, mert az érdekes, mert a Sony egyelőre is tervezi kifuttatni ezeket, tehát eleinte voltak hírek, hogy mintha ezek elkezdenének kifutni, De nem. Tehát ez a kettő dolog párhuzamosan fog futni egymás mellett. Én is dörzsöltem már a tenyeremet, hogy na, de jó, jön az olcsó PS3, mindig liquidet meg mackót vagyok kénytelen lerabolni a PS3-mal, otthon állnak már a PS3 játékok a polcon, már örültem, hogy na végre egy saját gépet olcsóbban beújítok, de a Sony ezt nem szeretni. És akkor zárjuk ezzel a negatív gondolattal a szeptemberi Gamer 365 podcastet. Októberben visszajövünk. Az októberi lesz az első olyan podcastünk, amit fel fogok tenni a YouTube-ra. Ezt most itt elhatároztam. Ezt most még nem, nagyon kevés az idő rá. Nagyon későn vettük fel, és nagyon gyorsan kell utómunkát végezni ahhoz, hogy még a YouTube-ra is felmehessen. De októbertől YouTube-on is. Nem videó, fölteszem, beteszek egy képet rólad alá, Olden. Te fogsz mosolyogni rajta. Esetleg, hogyha még megbeszélünk valamit, levetkőzöl, vagy valami. Nem! Minden 50. kattintás után Resident Evil bannerünkre Olden levesz egy ruhadarabot magáról. Minden 100. után visszavesz egyet. Búcsúzzunk ezzel, és októberben visszatérünk, amikor már bőven benne leszünk az őszben. Sziasztok, játszatok sokat, októberben találkozunk.